Is componist Ludovico Einaudi een maestro voor de massa of de nieuwe Mozart? En wat is het geheim van de megahits van Joep Beving? Morgenavond in het Uur van de Wolf aandacht voor neoclassieke muziek in de documentaire The Sound Weavers. 10:30, NTR, NPO 2. Stapel je paasvoordeel bij Goossens met korting tot €500. NPO Radio 1. NTR. U heeft het ongetwijfeld gehoord. De man met wie we allemaal groot zijn geworden, is niet meer. Wim de Bie. Hij die met zijn satire nooit grof of cynisch werd en die ondanks zijn succes altijd bescheiden bleef. In deze Kunststof-uitzending staan we stil bij de nalatenschap van een man die uitgroeide tot het moreel kompas van een hele generatie. Kunststof. Uw presentator is Gijs Groenteman. Ja, we staan stil bij het overlijden van Wim de Bie. Met aan mijn linkerzijde hier Jean-Pierre Gele. Voormalig tv-recensent van Volkskrant. Maar ook vriend van Wim de Bie en medehagenaar. Ja. He, toch? Dat bond jullie. Ja. Daar ontmoeten jullie elkaar. Ja. En daar is de vriendschap ontloken. Ja, ja, ja. En aan mijn rechterhand Freek de Jonge. Als Kees en Wim, Kees van Koot en Wim de Bie, hoge priesters van de linkse kerk waren in mijn jeugd, nou was jij dat. Jij hoorde daar gewoon bij, zal ik maar zeggen. Qua status en als jij hem op zien beschouwd, ben ik een collega van. Ja, een collega en heel erg soortgenoot ook. Ja. In mijn perceptie. Hè? Wij wieden hetzelfde tuintje. Jullie wieden hetzelfde tuintje. In dezelfde tijd. In dezelfde tijd, met dezelfde porté. En we gaan later in de uitzending nog bellen met Arjen van der Grijn. Ook niet onbelangrijk, de man die Kees van Koot en Wim de Bie deed transformeren. Uiterlijk gezien in alle types die ze waren. Maar los van dit alles, jongens, het is toch wel een moment, hè? Het heen gaan van Wim de Bie. Nou ja, het wonderlijkste is, met gisteren is het ten opzichte van Wim geen verschil. Nee. Ja, want een enkeling dacht aan hem, maar nu is opeens dat definitieve signaal van die is er geweest. Ja, die is er geweest. En wat is hij er geweest? En Freek, jij zit net zoals ik op Twitter en Jean-Pierre ook. Op Twitter altijd komen er zoveel filmpjes van Coat & Bie voorbij. Ja, dat is altijd gebleven. Dat is altijd gebleven. Ja, die worden nog altijd gedeeld. En professor Akkermans. Of, en wat zijn ze altijd nog goed, hè? Ja, vaak wel. Ja. Ja. Ja, er is veel. Ik heb afgelopen weekend, omdat ik een stuk moest schrijven voor de krant over Wim, heb ik heel wat filmpjes weer teruggekeken. En ik had exact hetzelfde als wat jij nu zegt. De Duitse leraar van Wim de Bie. Als je die zich nu ziet opwinden over het vunzige van het voorjaar. Dat is fantastisch. Dat kan gewoon nog steeds op tv. En zo zijn er talloze. Ja. Er zijn natuurlijk wel wat typetjes die wat gedateerd zijn, omdat ze refereren aan de politiek van toen. Of aan bepaalde modes van toen. Maar echt, het gros is nog heel goed houdbaar. Dat is mooi om te zien. Ja. Wat is jouw vroeg? Weet je wat je vroegste herinnering is aan Wim of aan Kees? Nou, Wim schreef voor Hitweek. En eigenlijk natuurlijk de clichémannetjes, radio bij de VARA. En dat zijn de vroegste herinneringen. En ja, toen die geweldige stap naar de tv. En het simplistisch verbond hebben we natuurlijk meegemaakt. En dat heeft zich zo keek op de week. Het was eigenlijk helemaal niet nodig, die indelingen. En want ze hadden toch één formule. Ze deden steeds hetzelfde eigenlijk. Ja, natuurlijk. Commentaren, sketches, dialoog. Maar ijzersterk en heel zuiver en heel consequent. En ik heb dan één keer met ze samengewerkt. Toen voor een gebaar. Amnesty. In 83, ja. 1983. En toen heb ik dus meegemaakt dat zij gingen staan repeteren samen. Wat voor mij een ongekend fenomeen was. Ik heb wel met Bram liedjes ingestudeerd, maar conferences heb ik nooit tegen de muur. Ja, het is heel grappig, want Kees en Wim, Kees van Koot en Wim de Bie, waren natuurlijk grootheden en fenomenaal. En zeker in de kringen waarin ik opgroeide, waren ze een soort onaantastbaar duo. Tegelijkertijd waren ze eigenlijk een heel klein opererend groepje mensen. Ze waren met z'n tweetjes, ze hadden ze een klein team omheen. Nou, met Arjen van der Grijn, die ik net noemde, Job Pannekoek. Job Pannekoek, regie, Maud Keus, productie. Maar dat was eigenlijk een hele kleine unit, waarmee ze volgens mij hier altijd door Hilversum schuimden en bussen om die sketches op te nemen. Ja. Ze gaven eigenlijk zelden tot nooit interviews. Ze traden niet op in theaters of zalen. Dus het was eigenlijk een vrij in zichzelf gekeerd, of nou niet, maar een soort solitair opererend groepje. Ja. Het grappige is van Wim dat hij, ondanks zijn bescheidenheid en verlegenheid, een ongelooflijke geldingsdrang had. En in zijn bescheidenheid nooit op een andere manier dan door middel van werk en scheppingen, wat hij gemaakt had, aandacht te vragen. Ja, maar daarom zeg ik het. En jij zegt ook met een Amnesty, een gebaar. Ja. Die avond in Carré, dat ze ineens optraden. Ze presenteerden toen die avond. Ze waren de presentatoren, toch, die avond? Nou, het liep allemaal weer door elkaar. Liep alles allemaal door elkaar. Maar dat was een grootse avond in Carré. Ja. En daar trad Doe Maar op. André Hazes was er, Herman Brood was er. Het was een idee van de vrouw van Jacco Groot, van de uitgeverij De Harmonie. Die had op de Engelse televisie of in het Engelse theater gezien dat daar not the Saturday Night, de Secret Police, een ingewikkelde titel, okay, met John Cleese en Monty Python mensen. Artiesten, Neil Innes deed er aan mee, maakte daar muziek voor Amnesty. Ja. En dat was een enorm succes. En toen zeiden ze, dat moet je in Nederland doen. En toen zijn wij, omdat Kees en Wim zaten ook bij die uitgeverij, met z'n drieën begonnen en hebben dat laten aanklonteren. Maar wat jij zegt over dat kleine van hun, dat heb ik met eigen ogen de afgelopen jaren gezien. Want Wim de Bie had in Den Haag een atelier, vlakbij de elektriciteitsfabriek waar zijn vader heeft gewerkt. In dat atelier, daar stonden allemaal attributen van Cote & Bie. Je komt daar binnen en daar staat er dat 50 kilometer bord met daaronder juinen. Ja. Maar aan de wand stonden, nou, ik denk wel 100, 200 cahiers, opschrijfboeken. En als je daarin keek, Wim heeft het me laten zien, dan staat daar woord voor woord alle dialogen van die typetjes staan uitgeschreven. En de totstandkoming van die typetjes, hoe ze moesten heten, hoe ze eruit zagen, stond allemaal gepland. En ik heb altijd gedacht als kijker, dit wordt half geïmproviseerd, het is spontaan. Dus niets van waar, elk woord was uitgeschreven. Minutieus. Dat deden zij met z'n tweeën. Dus ik meen dat ze op maandag vrij hadden en vanaf dinsdag begon die trein weer te lopen. Vrijdag, zaterdag opnemen. In de Kijk op de Weektijd. Dat ze wekelijks een uitzending maakten, ja. En dan soms zelfs op zondag volgens mij nog opnemen. Het moeten slopende tijden zijn geweest. Maar inderdaad gedreven door deze twee mannen. Ja, geholpen door Ik altijd de indruk dat Wim het geweten van de sketch was. De zuiverheid en de toon bewaakte. Terwijl Kees een beetje ongebreideld lol wilde maken. Ja, die indruk had ik ook altijd. Maar ze schreven de teksten altijd wel samen. Dus ik weet niet heel zeker of in werkelijkheid ook die rolverdeling die avond. Ja, maar dat wilde ik vragen. Wat gebeurde er dan toen je ze zag repeteren, Freek? Nou, ja, dat ik dacht ook altijd dat dat geïmproviseerd was. Dus opeens dacht ik van, wat gaan we nou doen? Maar op die, er zijn twee avonden geweest. En de eerste avond was er een sketch. Wim zit als chef amusement bij Amnesty International achter de bureau mensen aan te nemen die een avond willen verzorgen om leden voor een Amnesty te werven. En Kees komt daar binnen als een goochelaar met een balletje. Ja, ik herinner en ik ben dan een iemand die vraagt of ze iets willen drinken. Belachelijk gekleed en op rolschaatsen. En met Kees krijg ik op een zeker moment een soort dat ik in een spagaat terechtkom en hij mij dan gaat helpen. En Wim zei na afloop van de eerste avond dat toch wel een beetje te ver ging. En nou, die zaal lag werkelijk op dat moment in een deuk. En ik had al min of meer met Kees gezegd, nou, morgen gaan we all the way, want dan is het de tweede avond. Maar dus mooi niet. Ja. En wat vond hij te ver? Hij vond dat jullie... Het was te plat. Het was te plat. Het was echt carré en snippersnap en lol. En daar waren we hier niet voor bij elkaar. Ja, ja. Hij was steiler wat dat betreft. Hij was absoluut, ja... Ik denk ook dat hij iets meer een moralist was dan Van Koter. Zoals ik hem heb leren kennen... dat lijkt mij een man die De Duitse best leraar, worstelde met het toch? Leven. Ja, het zit ook wel in veel van zijn typetjes. De typetjes die ik het meest bewonderde van hem... dat waren niet zozeer de extroverte typetjes als Tedje van Es of zo. Hoewel dat natuurlijk meesterlijk is en hartstikke gieren lachen. Maar ik vond eigenlijk de ingetogener, schuchtere mannetjes... die een beetje verlegen waren. Meneer Foppe was verlegen. Van Walter de Roche-Brun, de zonderlinge filosoof. Of, wat ik eigenlijk nog het allerbeste vond misschien... de sketches waarin hij zichzelf was. Ik herinner mij nog de lancering van Connie Palme... met het debuut De Wetten. Alle kranten stonden in een week tijd vol met paginagrote interviews met haar. En daar had hij een sketch over. Nou, die heb ik gisteren toevallig nog eens terugbekeken... meesterlijk. En dan was hij gewoon zichzelf. En daar vond ik hem eigenlijk ook al voldoende. En wat deed hij dan als zichzelf? Hij zat voor de camera, had een kranteninterview met Connie Palme voor zich. En daarin las hij voor dat ze zo dol is op mannen. En hij ironiseerde een beetje dat ze zoveel interviews gaf. En hij suggereerde dat hij wel wat tips had voor Connie. En via een bevriende uitgever had hij het nummer van Connie gekregen. Dus hij belt haar. En, Connie, gefeliciteerd met je debuut, werkelijk meesterlijk. Zeg, ik denk dat ik eens wat tips voor je zou kunnen geven. Kunnen wij eens een hapje eten? Nou ja, en zij gaat erop in. En dan zie je hem heel tevreden afsluiten. Op zijn manier. De humor daarin is eigenlijk best subtiel. En tegelijkertijd ook wel raak. Richting hij deed media. Ook wel eens van die sketches dat hij gewoon als zichzelf zich enorm op zat te winden. Ja. Dat hij alsmaar bozer zat te worden. Ja. Dat vond ik dus eigenlijk mooi aan hem. Ja. Want ik denk dat minstens een deel van die boosheid ook echt authentiek was. Ik vind het op zichzelf, als je in die vorm zit en voor die stijl gekozen hebt, dat het ontzettend goed is om weer duidelijk te maken dat er af en toe dat het af en toe gespeeld is. Ja. Ik was er niet zo'n liefhebber van. Het kon mij wel waarvan hier en daar iets gechargeerder. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Vond het een. Nou, dan vond ik het ook geen. Ja, misschien omdat hij zelf was niet zo'n geweldig acteur, terwijl hij. Als type een fantastische acteur was. Hij heeft ook vaak vrouwen gespeeld, hè? Ja. Ik vond dat hij dat meesterlijk deed. Ja, zeker. Theater nou. Ja, nee, dat als hij zichzelf was, dan vond ik het moeizaam. Ja. Het was wel iets wat heel erg bij hun rolverdeling hoorde ook. Ja, maar nee, het is wat ik zeg. Als je die rolverdeling hebt en je komt opeens als jezelf in beeld... Of tenminste, waarin je jezelf benadert. Ja, er was natuurlijk ook iets wonderlijks tussen hun aan de hand. Namelijk dat Kees van Kooten echt gewoon een soort volbloeds typetjespeler is, humorist. En die kan helemaal zo transformeren. En die had ook dat fysieke, die kon het soort, een soort acrobaat zich bewegen langs van alles. En die zie je inderdaad als een soort snip en snap, zie je hem carré plat spelen. Ja. Terwijl Wim had toch altijd iets... Ja, onhandigs. Ja, zijn motoriek zat er niet. Hij was wel altijd heel fysiek, erg Wim de Bie met een pruikje op ook. Wat natuurlijk ook weer heel grappig was. Maar die was echt uit een andere mal gegoten, ja, wat dat betreft. Ja, geen geboren komiek, zou je kunnen zeggen. Nee, maar dat had ook wel weer iets aandoenlijks daardoor juist. Schitterend. Ja. Ik weet nog wel dat Renate Rubinstein ooit op tv... Misschien was ze in Zomergasten of een ander programma... dat ze zei, ja, Kees van Kooten vind ik fantastisch. Die Wim de Bie, daar zou hij zich eigenlijk van moeten ontdoen. Dat houdt hem alleen maar... Ja, ik was echt gechoqueerd. Ja, ik ook. Ja, dat is gewoon... bedoel, die twee hoorden helemaal bij elkaar. Ja, en je onderschat er denk ik toch ook mee wat Wim wel had. Namelijk wat we net allemaal al benoemden. En je hebt sowieso bij duo's natuurlijk vaak een rolverdeling. De een is de aangever en de ander scoort de punten. Zo was het bij Cote & Bie niet. Maar ik denk dat sommige mensen het zo een klein beetje hebben ervaren. Kees van Cote was de leuke. Misschien is Wim dan ook toch meer een raadsel gebleven voor de mensen dan Kees. Ja, dat denk ik ook echt, ja. En daar zitten we dan nu, dat zitten we dan nu te ontraadselen en te ontrafelen. Ja. Hij hield zich nogal verborgen. Hij gaf zelden interviews. Maar goed, hij is dus begonnen al bij dat Hitweek. Ik wist ook niet dat hij zo oud was. Hè. Ik schat hem toch 42, 43. Maar hij is van 39. Ja. En dat hij zo echt bovenop die tijdgeest zat. Hè? Want dat was allemaal op dat moment aan het ontluiken. Ja. En daar zat hij meteen bovenop. En nog niet zo geestig als het zich ontwikkelde. Mm-hmm. Ook toen Kees erbij kwam. Kees is nog even bij Lurelei geweest. Mm-hmm. Toen dacht ik, dat is jammer. Weet ik nog wel. Ja. Want die zat dan opeens heel streng op zo'n kruk. Weet toch lekker normatief? Ja. Nee, lekker op zo'n kruk zat hij daar bij Lurelei cabaret te doen. Ja. Dat was helemaal niks. En toen gingen ze weer door, ja. Ja, het was een mirakel dat ze elkaar zegen gevonden voor het land. Hebben. Ja, echt een zegen voor het land. Nou ja, lees eens voor, Freek, als je wil, wat je over, over Wim geschreven hebt vandaag. Ja, even streng. Ja, ik moet het me even verantwoorden. Ik ben door veel gebeld. Ik denk, laat ik dan schrijven wat ik vind. Wim de Bie is overleden. Daar valt veel over te zeggen, over Wim. Over zijn engagement, zijn betrokkenheid bij de gang van zaken, zijn verlegenheid en bescheidenheid, zijn zanglust, zijn gevoel voor humor, zijn gevoel voor rationaliteit, zijn overtuiging dat humor functioneel moest zijn, zijn types, variaties op zichzelf. Wim de Bie is overleden. Over mijn verdriet daarover, mijn menselijk tekort naar hem, mijn ijdelheid die kwetsend was, een andere keer. Wim de Bie is overleden. Een televisie-icoon die bracht wat we al jaren missen bij de publieke omroep. Idealisme, integriteit en inzicht. En bovenal, humor. Wim de Bie is overleden. Leven, Coat en Bie. Ja. Nou, er zit veel in, Freek. Als ik dan op één ding waarvan je weliswaar zegt later meer, als je zegt dan mijn menselijk tekort tegenover hem, is dat omdat zal ik maar zeggen, in dat stijle, wat strenge, wat Wim had, dat je dan altijd tekort voelde schieten als in dat je toch gewoon... Nou, ik had gedacht of gehoopt naar een langdurige vriendschap. En dat is er niet van gekomen. En dat vind ik wel eigenlijk betreurenswaardig. Hij bleef een beetje een raadsel voor je. Nou ja, door allerlei privéomstandigheden die nu niet interessant zijn. Maar dat is er niet van gekomen. En dat is jammer. Hoe raakte jij bevriend met hem, Jean-Pierre? Ja, dat is op zich wel een wonderlijk verhaal. Ik stond in een boekenwinkel in Den Haag. En daar lagen boeken in een rek. En aan de andere kant konden ook mensen staan. En op een zeker moment kijk ik op en staat daar Wim de Bie voor mij. En die steekt altijd, meneer Gele, Wim de Bie. En we raakten aan de praat en we moesten hoognodig eens koffie gaan drinken. En later heeft hij mij eens bekend dat hij dat in scène had gezet. Niet die ontmoeting, want hij zag me vrij toevallig lopen. Maar hij wist dat ik in Den Haag woonde. Hij kende mij van mijn tv-stukjes in de Volkskrant. En hij wilde mij eens ontmoeten. Want hij woonde net in Den Haag en had een beetje behoefte aan mensen in Den Haag om zich heen. Dus toen is hij net zo lang tegenover mij gaan staan tot ik zou opkijken. En zo is het contact ontstaan. En nou ja, we kwamen bij elkaar over de vloer. Ik moet het ook niet groter maken dan het is trouwens. Maar we hebben wel eens bij elkaar gegeten. En ik ging wel eens koffie drinken. En dat is ongeveer een paar maanden geleden, een half jaar geleden denk ik, dat ik hem voor het laatst gezien heb. Hij was ziek de laatste jaren. En hij ging ziende ogen achteruit. Hij had Parkinson en kon steeds slechter lopen. Door medicijnen ging hij de wereld steeds verwarder zien. Nou, hij ging hallucineren. Hij was niet verwarder. Maar het leven werd wel moeilijk voor hem. En dat was ook best tragisch om te zien. Hoewel ik er meteen bij moet zeggen dat hij heeft een enorme verkennende open geest. Dat zag je aan het verkennen van zijn media. Maar ook bij dat gebruik van die medicijnen. Daardoor ging hij hallucineren. En dat vond hij mateloos interessant. Ja. En dat vond ik dan toch ook weer typisch Wim de Bie. Om dat interessant te vinden. Dat is ook wel interessant. Ja, hij zag trams door de bomen gaan. En allemaal mensen liepen over het balkon. Die er helemaal niet waren uiteraard. En dat vond hij interessant. Laten we heel even hebben aan de telefoon ook Ronald Snijders hangen. Ronald? Ja, hi Gijs. Hi. Je bent van mijn leeftijd ongeveer. En je bent je hebt zelf ook jarenlang bij de VPRO gewerkt. Je bent neem ik aan ook opgegroeid met Coat & Bie als onmisbare aanwezigheden in je leven. Is hun invloed op mensen als wij te onderschatten? Dat is een retorische vraag, hè? Ja, precies. Het is het te onderschatten. Dat stond in het persbericht, hè? Is het te onderschatten? Oh. Of is het te overschatten? Dat was natuurlijk eigenlijk de vraag. Want is het te onderschatten? Ja. Kan je dat onderschatten? Nee, dat kan je niet onderschatten. Dat kun je niet onderschatten, precies. Nee, ik heb enorm door het leren kennen van het groot bescheurboek. Ik was zeg maar echt te jong voor de bescheurkalender. Die zij ook sinds volgens mij 1973 hebben gemaakt tot 85. En dan zie je hem als schrijver en samen met Van Kooten natuurlijk. Dat heeft voor mij een enorme invloed gehad op dat ik zelf ook wilde gaan schrijven. De vrijheid die zij daarin namen om iedere vorm te onderzoeken en daar iets mee te doen en ook melig daarin te durven zijn. Dat heeft me enorm beïnvloed. Dan heb ik het over mezelf. Want ik weet niet of het voor Annetje vroeg of iedereen daardoor beïnvloed is. Dat weet ik niet. Maar ik wel. Ja, ik denk dat iedereen met enige gevoeligheid had voor humor. Of met enige gevoeligheid voor humor en taal en soort satire. Alleen al in spraakgebruik zit nog steeds allerlei Cotton-B-jargon. Om van alle woorden die ze geïntroduceerd hebben maar te zwijgen. Maar ze waren gewoon zo groot in hun... maar grote aanwezigheden. Ja, maar breed in hun interesses en vormen. En waar ze zich over opwonden, was ook breed. Ja. Hallo, Ronald. Dag, Jean-Pierre. Ja, ze waren echt ook maatgevend, toch? Ze waren voor een bepaald deel van de samenleving waren zij het eikpunt. Hoe zij over de dingen dachten. Absoluut. En dan is, denk ik, binnen Van Kooten en de Bie was de Bie helemaal het geweten. Was hij echt richtinggevend. Nou ja, ik kreeg net dat idee dat zij dus nu een sketch zouden maken. Wim komt binnen en zegt, ja, ik heb toch het gevoel dat ik in een vrouwenlichaam zit. En we krijgen zo'n hele transgender sketch voorgeschoteld. Je ziet het niet, maar dat gaat er dan ook om. Wie kan hem maken? En zij hadden dus zichzelf een weg verschaft die ze konden betreden. En zonder dat iemand zei, wat is dat opeens een raar geforceerd onderwerp. Het kon allemaal. Ja. Die hele woke situatie waar we nu in zitten, daar konden zij fantastische dingen mee doen. Om van de hele populistische situatie waar we in zitten nog maar te zwijgen. Oh, ja. Natuurlijk. Ja. Zij zelf min of meer, nou, ik wil niet zeggen veroorzaakt hebben, maar de tegenpartij, dat was eigenlijk een voorloper. Het schabloon hebben ze gemaakt. Absoluut. Ja, laten we zo meteen na het nieuws even naar het lied de tegenpartij gaan luisteren. Gewoon al is het om mij gewoon een plezier te doen. maar ze hadden eigenlijk fake een soort briljante vorm gevonden waarin ze alles konden ironiseren. En met gezag. Ja. En met altijd soort... Precies altijd daar drukken waar het pijn doet. Bij mij op de middelbare school, op maandag, ging het gesprek over Cotton B van de avond daarvoor. Ja. Nou, waar maak je dat? Ja. Bij welk programma? Misschien nu over de avondshow, dat weet je niet. De avondshow, het zou kunnen. Ook nog wel. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Maar toch op een andere manier, volgens mij. Ronald, tot slot, vind je dat zij school hebben gemaakt? Ja, ik denk wel dat mensen die nu een duo zijn en die iets doen met de actualiteit, dat die altijd worden vergeleken, het raadstaal Koef Noen enzovoort, met wat Van Kooten en de Bie hebben neergezet. En dan vind ik eigenlijk dat zij dat altijd, ze vielen zo goed samen met wat ze hadden bedacht. Je zag niet het geacteerde vanaf, je zag niet dat ze een sketch aan het uitserveren waren, maar ze speelden dat zo goed dat je dacht dat het improvisaties waren. En daarmee... Ja, dat vind ik ze nog steeds ongeëvenaard. Ja, maat der dingen, zeg ik altijd. De maat der dingen. Nou, we kunnen ons allemaal op YouTube nog uren en uren en uren gaan verlustigen aan het werk wat ze gemaakt hebben. Gaan we misschien nu allemaal gewoon doen, lekker de hele nacht. Dankjewel, Ronald, voor je aanwezigheid. We gaan heel even naar Nieuwsbulletin luisteren. Want dat is er ook, gelezen door Sydney Dijkers. NPO Radio 1. Ja, want na weken van massaprotesten in Israël heeft premier Netanyahu zojuist aangekondigd de omstreden justitiële hervormingen daar tijdelijk stop te zetten. Hij deed dat in een toespraak. In afwachting van die toespraak hadden opnieuw tienduizenden mensen zich verzameld bij het Israëlische parlement in Jeruzalem om te protesteren tegen die aangekondigde hervormingsplannen. Nederlandse regio's zijn een van de meest aantrekkelijke gebieden voor bedrijven om zich te vestigen. Op een ranglijst van de meest concurrerende regio's van Europa staan 5 Nederlandse gebieden in de top 10. Stikstofministers Van der Wal en Adema zullen morgenavond niet bij het coalitieoverleg zijn over de gevolgen van de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. Dat is opvallend, omdat het overleg voor een groot deel over de stikstofaanpak zal gaan. De vraag is vooral hoe het kabinet geloofwaardig verder kan na het verlies van de 4 coalitiepartijen bij de verkiezingen. En het jongetje van 5 dat vorige week zwaar gewond raakte bij een ongeluk met een stadsbus in Utrecht is weer thuis uit het ziekenhuis. Bij het ongeluk overleed zijn zusje van 7. De kinderen waren vrijdagochtend onderweg naar school toen ze werden aangereden door een tegemoetkomende stadsbus. Kunststof. Ja, en we staan in Kunststof stil bij het overlijden van Wim de Bie. Een van de grote satirici die ons land gekend heeft. Jaren en jaren lang met Kees van Kooten maatgevend voor alles wat er op dat gebied gebeurde. En dat doen we hier in de studio met Freek de Jonge. Zeer directe collega. En met Jean-Pierre Gele, vriend van Wim de Bie. Zullen we heel even naar een stukje luisteren. En dan stel ik voor, dan mag jij kiezen wie we doen, Freek. De Duitse leraar Oden Beste of Walter de Roosbrun? De Duitse leraar. De Duitse leraar. Gelukkig. Oden Mensch in the War. Wat filmt u daar? Bent u opname aan het maken van vrolijke lentebloemen voor de Pasen? Narcissen. Vreselijke bloemen. Dat giftige geel. Bah. Alleen het woord al, narcissen, voorspelt niet veel goeds. Weet u wat dat is, het narcisme? Weet u natuurlijk niet. Het narcisme is een sterke tot ziekelijke zelfingenomenheid. En dat karakteriseert die bloemen uitstekend. Het zijn ziekelijke zelfingenomen bloemen op die lange, dunne stelen. Bah. Geldt trouwens voor alle lentebloemen. Die smakeloze, vloekende kleuren. Die paarse krokusjes naast die knalrode tulpen. En die helblauwe druifjes. De druifjes. En de mensen weer in drommen naar de keukenhof, hè? Lopen ze elkaar onder de voet om een perkje te kunnen zien met kleuren die pijn aan je ogen doen. Ik vind trouwens die hele lente een obscene jaargetijde. Met die bloemen die maar schaamteloos opengaan, zodat je in die kelken kan kijken. En zie je die vieze meeldraden en die stampers open en bloot harren. Nou, ik heb daar niet om gevraagd, laten ze die viezigheid voor zich houden. Hè? Waarom kan het niet gewoon winter blijven? Hè? Lekker koud, lekker kaal. De lente maakt te veel emoties los die de mensen niet kunnen hanteren. Dat is het. Krijg je regels zoals in dat Schubert-lied. Es lächelt am tiefblauen Himmel so mild und hat mir das Auge mit Tränen gefüllt. Waarom? Waarom? Ja, zing dat wel. Waarom? Waarom moeten mijn ogen met tranen gevuld? Dat wil ik helemaal niet. Stel ik geen prijs op. Mijn ogen moeten niet met tranen gevuld. Dat is de lente. Dat doet de lente. Je ogen, trainen, voel ik niet voor. Het is dit goed, hè? Ja. Prachtig. Ja, ik heb dit gistermiddag nog gezien en ik moet opnieuw weer bijna met tranen met uit te lachen. Ik vind het zo leuk. En het mooie is ook, nu je er geen beeld bij ziet, je ziet het helemaal voor je. Ja, je ziet het helemaal voor je. Die ongemakkelijke man, ja, waar is hij nou eigenlijk? Ja, dat boze lopen altijd. Ja. Ik zei net dat ik ben nu in Thomas Bernard bezig. Het boek heet Uitwissing. Die toon, ja, die wordt hier zeg maar ook ingetroffen en voortgezet. Is ook op dezelfde manier lachwekkend. Omdat het zich richt. Het richt zich tegen het cliché. Dat is onweerstaanbaar grappig. En soms voor de mensen die veel clichés spreken, onverdraaglijk. Het is onbedaarlijk leuk. Ja. Ja. Het goede is dat ze altijd iets troffen zonder iets per se meteen na te doen, hè? Nou ja, dat is het goede van wat is hier nu eigenlijk het onderwerp? Ja. Wat zijn we hier eigenlijk aan het persifleren? Nou ja, dat is absurditeit. En dat denk ik dat zij dat het als sterkste konden. Zij beheerste het. Mijn bezwaar tegen Monty Python was op een zeker moment dat het volstrekte absurditeit was, waardoor het zich helemaal loszong van de werkelijkheid. En waardoor je dacht, ja, zo kan ik ook leuk zijn. In mijn beleving was dit trouwens een sketch over ongemak met de wereld. Ja, en ja. Dat vind ik, in mijn beleving, althans, vind ik heel erg bij Wim de Bie horen. Ongemak met de wereld. Ongemak met de wereld is misschien wel zijn thema. Ja. Had natuurlijk ook een paar types. Deze Duitse leraar, Walter de Roche Brun. Misschien de ook wel de Dirk de Zwerver, het cliché, die dicht bij hem lagen. Het cliché is natuurlijk bij uitstek mensen die het gemak naar de wereld uitstralen. Mm-hmm. Die strooien met dingen die al 100.000 keer, ze hebben geen enkele moeite ermee. Ja. De mensen die zich ongemakkelijk voelen, die proberen zich zorgvuldig uit te drukken om dat duidelijk te maken. Ja. En displaced zijn, dat vertegenwoordigt hij zeker. Ja, waren zij ook fenomenale tijdgeestduiders? Of ook bewegingen die er waren? Menssoorten die zich ineens begonnen te manifesteren? En wat ik net zei, zonder dat je nou precies wist wie of wat ze nadeden. Als ze die burgemeester in Juinen en die wethouder Hekking nadeden. Snap je precies wat ze bedoelden, zonder dat ze nou echt letterlijk iemand aan het nadoen waren? Of zou je zeggen, Fred? Nou ja, ik trek het even naar onze tijd. De scheiding, de geesten die heeft plaatsgegrepen, waardoor de ene groep de ironie niet meer verstaat van de andere groep. Mm-hmm. Zij konden grappen maken over zichzelf ook. Over de manier waarop wij in onze wanhoop geëngageerd iets beters van de wereld probeerden te maken. Dat werd ook belachelijk gemaakt. En natuurlijk, ik heb op televisie nog even Wim, Rutte avant la lettre zien neerzetten. Ja. Echt fenomenaal met dat buiten de camera zo weg. Even verontschuldigd, ik ben nu even met de camera bezig, maar ik kom zo bij je. Als dat gisteren voor het eerst zou zijn uitgezonden, zou je meteen denken, jezus, wat is dat raak. Ja. En alleen even de ondertiteling. Maar ja, dus weer die breedheid en daardoor ook die bindende factor, waardoor eigenlijk Kotemie voor iedereen aantrekkelijk waren. Ja. Laten we heel even, hangt aan je van de Grijn, Veronique? Arjen, ben je daar? Ja, ik ben er. Ja, Arjen, er zijn weinig mensen, denk ik, die zo intensief met Kees van Kooten en Wim de Bie hebben samengewerkt als jij. Jij was hun grimeur, dus jij verzorgde de pruiken en de, hoe ze transformeerden mensen. Als jij zo'n sketch hoort, hè, van die Duitse leraar, wat verschijnt er dan aan jouw geestesoog? Ja, die Duitse leraar was toevallig ook een van mijn favorieten. Waarom? Die verhalen over Goethe en dat soort dingen en de kwaadheid. De Nederlandse taal. Het waren natuurlijk taalpuristen, hè, alle twee. En er zijn natuurlijk ook heel veel woorden ontstaan door hun. Die staan zelfs in de Vandalen. Maar de Duitse leraar, dat is heel moeilijk uit te leggen hoe het typetje tot stand komt. Wim die had zo'n muts op, zo'n soort bivakmuts, weet je wel. Zo'n Russische, zeg maar. Ja, mag ik niet meer zeggen Russisch, maar goed, maakt niet uit. Ja. Maar die had hij op en we zetten daar een bril op. En toen dacht ik, er moet nog wat bij. Er ontbreekt iets en dat weet je niet waarom, maar er kwam het baardje bij. Dat zikje. Dat zikje, En dat maakte hem meteen ook wat strenger en noem maar op. En dat leukste was dan dat als hij dan goed kwaad werd, dat werd altijd heel kwaad, dat het spuug in dat baardje bleef hangen. En daar moesten wij allemaal heel erg om lachen. En alleen al dat Wim zo kwaad werd, dat is ook zo fantastisch. Want het is in wezen was het een hele bescheiden, introverte man. En het is eigenlijk een meneer Foppe, zeg maar. Ja. En dan vond ik het altijd zo mooi als hij, doordat hij transformeerde, vandaar ook dat er altijd een toevoeging was, of meestal, als hij transformeerde, dat hij dan uit zichzelf trad en dan durfde hij veel meer. Ja. Het was eigenlijk een bescheiden man. Hij durfde eigenlijk zonder schmink, durfde hij eigenlijk heel weinig. En met schmink dan gebeurde het ineens? Ja, en dan gebeurde het, Als voor de spiegel, als hij dan die transformatie zag en weet ik veel wat, dan kreeg hij er een houding bij, een gezicht en een uitdrukking. En Dirk is ook een heel mooi voorbeeld. Hey, en Arjen, hoe... Ja. Sorry? Nou, wat wou je zeggen over Dirk? Nee, Dirk was ook zo'n mooi type. Daar ging hij ook helemaal out of the box. Want wat niemand wist... De alcoholist, hè, Dirk? De zwerver. Ja, ja, ja, dat was die zwerver. Die, ja. Dat liep een voorbeeld in Bussum. Dat was een beetje zijn gelijkenis, zeg maar. Maar het mooie van Wim was... We hadden dat eind van het seizoen een keer gedaan. En toen, ja, toen was hij het nog niet helemaal. In het begin van het seizoen is hij bij mij in Muidenberg in mijn atelier gekomen. Toen zeiden we moeten hem dikker maken... De gezicht moet verwaarloosd zijn. Dus ik heb hem helemaal in de schuimrubber geplakt en gedaan. Tanden eruit. Met plastic folie omwikkeld. En daar was Roel Baarzen toen de tijd, helaas overleden, de eerste geluidsman. Die was er niet zo blij mee, want dat piepte en dat kraakte nogal. Maar we konden niet anders, want hij moest dik worden. We hadden niks om een dikpak te maken. Dus. Maar hij had ook, dat wist niemand, eigenlijk een bovengebit. Toen zei ik, je moet gewoon een mummelende mond hebben, dus je moet je gebit uitdoen. Ja. En dat zou hij nooit gedaan hebben, maar in dit geval, omdat er een snor boven hing, durfde hij dat wel. En daar kreeg je ook dan dat mummelende mondje van. Dat was heel mooi, waar dat bier uit viel. Ja, dat had iets ontluisterends, hè? Maar ga door. Ja. En hoe presenteerde hij een type? Of hoe presenteerde zij met z'n tweeën hun types? Wat kreeg jij voor briefing? Ik kreeg steekwoorden. Dus? Zij schreven een verhaaltje. En dan lazen zij een stukje uit het verhaaltje voor. Van dit en dat zijn we van plan. En dan vormde ik daar een beeld bij. En dan ging ik mijn atelier in Maardenberg. En dan verzon ik daar een hoofd bij. Wat dan de volgende dag voor de spiegel verscheen. Ja. En dat was altijd een hele mooie verrassing. En daardoor, wat ik al zei. Als Wim zich zag transformeren. Dan kreeg je ook ineens een type, dan durfde hij ook alles. Dus zo heeft hij ook fantastische vrouwen gespeeld. Zoals Memien Holboog, Thea Ternauw. Ja. Dat waren natuurlijk prachtige types. Maar ja, dat durfde hij alleen maar met zo'n pruik en dat hij mooi in de smink zat. Ja. En dan ging hij. Het moet toch wel een magische tijd voor jullie drieën zijn geweest? Voor iedereen die erbij was? Maar zeker. Voor, ja. Zeker, zeker, zeker. Ja, zoiets is nooit meer voorgekomen. Ik ben ook zeer bevoorrecht geweest 25 jaar lang. Ik stel me voor dat het een soort prettige, ernstige samenwerking was. Zo'n soort serieus hard werken, stel ik me voor. Het was keihard werken, een heel serieus werken. Ja. Het moest natuurlijk allemaal perfect zijn. Dus er waren allemaal vakmensen, ook de cameraman, mm-hmm. De geluidsman. Onder groot tijdsdruk, neem ik aan. Ja, zeker, ja. Zeker. Het was allemaal, keek op de week, dat was topsport. Dat was, dat werd in een week tijd gemaakt eigenlijk. En dan kwam ik er op donderdag bij. En dan gingen we. En dan was het tot zondagavond was het doorgaan. En dan zelfs zondagsmorgens nog werd ik gebeld of ik nog even een nieuw type mee wou nemen. En mogen we dan onder deze werkdruk die er bestond ook verwachten dat er wel eens heftig gescholden werd en mensen naar beneden gehaald? Ik zal je uit de droom helpen. Wij hebben nog nooit een onvertogen woord gehad in al die 25 jaar. Dat is uniek, hè? Ja. Ja, dus wij zeiden altijd, ruzie is voor de domme. En ruzie is voor de domme. En anders, als je het maakt, dan donder je maar op. Maar, ja, maar waren er wel... We hadden nooit ruzie. Maar had je wel fundamentele meningsverschillen over een type, een aankleding? Nee, eigenlijk niet. Het vloeide automatisch in elkaar over. En als we iets niet goed vonden, dan veranderden we dat ter plekke. En dat was ook zo natuurlijk met teksten zo. Zij schreven alles zelf. Dus als er zich een situatie voordeed dat iets niet kon of door een iets, ja, dan veranderden ze dat en dan improviseerden ze daar tot het weer goed was. En dat was met kleding hetzelfde. Als wij naar buiten gingen en we dachten, nou, dit is net niet goed, dan gingen we naar binnen en pakten we iets anders. En dat klopte altijd op een gegeven moment. Was er eigenlijk een bepaalde rolverdeling tussen hen tweeën? Tussen Kees en Wim? Dat weet ik eigenlijk niet zo. De rolverdeling. Wie, wie, Wie dreef het? Casey was natuurlijk meer extravert en Wim wat meer introvert. Maar als je dan die Duitse leraar weer neemt, was hij natuurlijk weer heel extravert. Maar ja. Dat was het wel een beetje zo. Maar wie dreef het op de spits? Hoe bedoel je? Nou, ik kan me voorstellen dat je dan staat te kijken als Kees naar Wim. En dat hij denkt, hier zou hij toch nog wel iets meer uit kunnen halen. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, ze wakkerden elkaar wel eens aan. Dit zou even anders kunnen. Of dat ja, maar dat was heen en over en weer. Ze regisseerden elkaar. Ja, want ik zou maar zeggen, in mijn samenwerking met Bram... Ja. Daar zou ik Bram toch wel de aanwakkeraar willen noemen. Ja. Nou, dat was bij hun wel verschillend. Ja. Dus ik heb ook nooit voorkeur tussen die twee gehad. Omdat ze alle twee hadden ze hun hele waanzinnig goede kwaliteiten. Ja. Het was echt topsport. Ik zou eigenlijk... Nee, ze vulden elkaar ongehoord goed aan. Ik denk dat jij en Bram ook allebei vele, vele malen... extraverter zijn dan Kees en Wim. Ja. Nou, ik zou een mooie speelfilm over hun willen zien. Ja, kan er in godsnaam heel gauw een mooie speelfilm over ze gemaakt worden. Over dit verhaal. Laten we heel even... Arjen, het is ongelooflijk wat jullie gepresteerd hebben. En het is ook bij al die filmpjes die nu ook aan mijn geestesoog voorbij gaan... Toch, dat moet jij ook hebben, Jean-Pierre. Zie je ook Arjen zijn werk gewoon... Ja, absoluut. Dat is een deel van het succes. Een totaal prominent aanwezig. Ja. Laten we even luisteren. Ja, het is radio naar Carla en Frank van Putten. Moeder en zoon. Grootheden op Twitter. En als we dat horen, dan zien we ook weer jouw werk onmiddellijk voor ons, Arjen. En ik dank je heel erg hartelijk dat je even hebt willen stilstaan bij Wim de Bie. Luisteren naar Carla. We luisteren naar Carla en Frank van Putten en denken aan de pruiken. Gezellig samen, Sinterklaas en Kopje. Ja, het is reuze gezellig, maar. En al die blije gezichten, hè? En al die blije gezichten. Ja, dan moet ik even kijken of Sinterklaas hier een pakje voor je heeft afgegeven. Oh, ik ben reuze benieuwd, maar. Wacht je even hier? Ja, ik wacht hoor. Dan gaat ze voor mij een flesje aftershave kopen. Daar krijg ik al 20 jaar hetzelfde gedicht bij. Om na het scheren op je snoet te smeren. En dan koop ik dadelijk daar voor haar 3 zakdoekjes. Die verpak ik in een knot wol. En dan moet ik een gedicht bijmaken van minimaal 20 regels. Maar ik wil dit niet meer. Ik kan er niet meer tegen. Ik wil rode lingerie kopen voor een geile vriendin. Maar ik heb geen vriendin. Daar ben ik voor behandeld. Ik heb alleen mijn moeder. Dat is het grote probleem. Ja, dit is wat meestelijk, Jean-Pierre. Je voelt die uitspijter ook omdat je het al gewoon weet natuurlijk. Daar ben ik voor verhandeld. Ja. Je voel je al mijlenver van tevoren aankomen. En nog steeds weer tranen. Blijft altijd weer goed, hè? Ja, meestelijk. Ja. En inderdaad, die pruikjes en die regenjas van hem. Je ziet het meteen weer voor je. En het is eigenlijk wat jij ook zegt, Freek. Het is zo breed, want dit is eigenlijk gewoon... Ja, Kolderiek. Dit is gewoon lol maken. Dit is gewoon humor. Maar ze beheerst natuurlijk wel het hele palet van inderdaad gewoon... Platte lol maken. Maar ja, goed, psychologisch waanzinnig. Tot gewoon keiharde maatschappelijke satire. Ja, tuurlijk, maar er zit ook van alles in. Ja. Nu krijgen we in de krant berichten dat 1 op de 4 jongeren depressief zijn. En we hebben hier natuurlijk wel met een geval te maken. En daar konden we dan met elkaar om lachen. Ja. En dat is al een hele opluchting. Met dat bericht zouden zij wel raad hebben geweten. Ja, natuurlijk. Ja. Want dat zijn... Kijk, die keiharde directe politiek is eigenlijk helemaal niet zo interessant voor de humor. Nee. Je kunt niet week in week uit over Rutte als leugenaar grappen blijven maken. Dus je moet de figuur nemen. Ja, dan denk ik dat die Eertmans... is natuurlijk een geknipte figuur voor Kees. Ja. Die zou het geen half jaar uithouden. En dan kon hij zich nergens meer vertonen. Jij denkt, Freek, daar hadden we het van tevoren even over. Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt, Jean-Pierre. Maar jij denkt dat als Van Kooten en de Bee nu nog in hun prime programma's zouden maken, dat we daadwerkelijk in een andere tijd zouden leven, nou, politiek gezien. Ik denk dat hun functie zo sterk is dat we niet die rare woede tegenover elkaar zouden hebben. Dat sectarische... Dat denk je echt? Geslagen zou worden. Ja, absoluut. Het zou best wel eens kunnen dat Wim de Bie een heel aardige Geert Wilders zou kunnen inzetten. Ja, dat kan hij ook. En dat Kees van Kooten Thierry Baudet goed had gedaan. En als je inderdaad daar voldoende lach in had weten te brengen en de typetjes zo banaliseren, zou dat misschien wel die Gideon van Meijeren die natuurlijk... Misschien zouden ze niet eens letterlijk een van die politici nadoen, maar meer gewoon... Er tegenaan deden ze vaak. Die dan de mensen... Ook de bozaardigheid die er in de discussie is geslopen, waardoor men onmiddellijk als sectelid zijn haren overeind zet en zegt, dit is de vijand. Daar wisten zij een zodanige manoeuvre dat je daar... Je zat er al om te genieten voordat je in de gaten kon krijgen. Dit gaat tegen mijn beste of mijn meest gewaardeerde politicus. Zijn ze nu aan het naar beneden halen. Ja, nee, ik denk inderdaad... Ik had er een we zouden ze nodig hebben. Ja, ik mis ze ook gewoon nog wel eens. Ons land zou ze nodig hebben. Ons land zou ze nodig hebben. Laten we heel even, want ze hebben natuurlijk met de tegenpartij hebben natuurlijk iets ongelooflijks gedaan. Een fictieve partij opgericht door Jacobsen en Van Es. Die eigenlijk jongens. Een blauwdruk bleek te zijn voor alle rechtspopulistische partijen die daarna zijn gekomen. Met het fantastische lied. Ik heb nog hun LP ooit in mijn schoen gekregen van mijn oma. Omdat ik dit lied zo geweldig vond. De tegenpartij. Als je in Nederland je klauwen uit je mouwen hangt, ze lijken wel maf, ze knijpen je af, waardoor een vrije jongen maar naar één partij verlangt. De tegenpartij is van jou en van mij. Is in nood, kleur ons hockey rood, zodat die Tweede Kamer strakjes op de keien staat. De tegenpartij is van jou en van mij. Den Haag, hè? Dit is het, ja, zij hebben natuurlijk het plat Haags op de kaart gezet. Hè? Je hebt ook nog zo'n stripheld gehad, Haagse Harry, waar alle teksten fonetisch stonden uitgeschreven. Dat was ook een enorm succes. En dat is rechtstreeks te danken aan Coat en Bee. Want in heel veel typetjes zat iets Haags. Ja. soms iets chiques Haags, maar vaker dat platte Haags. Ja. Harry Klorkensteen. Ja, ook nog, ja. Oh, ja. Ja. Harry Jekkers. Ja. Ja, wat een nalatenschap, hè? Laten we ook nog even Tony Eijk prijzen voor de productie en de melodie van over deze, muziek gesproken, Wim de Bie, over wie we toch vanavond vooral moeten hebben, vind ik, was ook een fantastische zanger. Solo zanger, hij heeft een hele LP a cappella gemaakt. Ja. Het nummer Voor Haar staat op de LP op zijn pik getrapt. Google dat vooral even of kijk op YouTube. Dat is een fantastisch mooi ingetogen nummer. Helemaal Wim de Bie, wat mij betreft. Ja, dat deed hij er ook nog eens bij. Ja. Los van het feit dat hij ook nog eens een pionier was op het gebied van media. Hè? Het Bieslog, daar is hij voor geëerd. En terecht, want hij was een van de eerste bekende bloggers. Een heel nauwlettend weblog heeft hij bijgehouden. Ja, is nog terug te vinden. En hij is in zijn laatste jaren, voordat mensen als jij er echt mee begonnen, met podcasts gaan experimenteren. En helaas kon dat door zijn ziekte niet worden vervolgd. Maar het tekent dat hij tot op het laatst van zijn leven zo'n open geest had en alles wilde onderzoeken. Ja, een open geest en tegelijkertijd allemaal heel erg in dat ateliertje. Of ik heb hem wel eens in Bussum bezocht toen hij nog daar Bieslog in zijn tuinhuisje zat te maken. Het tuinhuisje van Walter de Roosjebrug. Ja, dat was hij ook gewoon. Ja. Gewoon in zijn eentje, achter zijn computer. Een eenling en een pionier tegelijk. Ja. Maar ja, dat kan natuurlijk samen. Ja. En iemand die heel verlegen en bescheiden was. En met een enorme geestdrift en geldingsdrang. Ook. Ja, dat zeker. Nou, dat blijkt ook wel uit wat hij allemaal heeft aangepakt. Ja. En de media. Ja, de heeft voor de kranten ook columns nog gemaakt. Voor de Volkskrant, inderdaad. En Parool ook. Oh ja. En dan podcast, bloggen, televisie, satire. Ja. Nou ja, we kunnen van hem zeggen wat we willen, maar hij heeft zijn leven niet onbenut gelaten. Toch, hij heeft er wel echt wat van gemaakt. Ja, en gelukkig ook het meeste om te lachen. Ja. Ja, ik stiekem vraag ik me wel eens af hoe gelukkig de man gedurende zijn hele leven precies is geweest. Maar hij was zo gesloten daarover dat we daar waarschijnlijk nooit achter gaan komen. Ja, maar misschien is iets een drijfveer geweest in hem. En daar hebben we dan toch allemaal wel weer heel veel profijt van gehad. Ik wou net zeggen, wij buitenstaanders mogen ongelooflijk dankbaar zijn. Ik denk ook niet dat hij het belangrijk vond of hij nou gelukkig is geworden of niet. Misschien ook wel niet, nee. Dat goed, jongens, we gaan er nog een paar uur over doorpraten. Ja, graag. Dat moeten we helaas buiten de uitzending doen. Maak er een maar we eren bij deze Wim de Bie en we danken hem voor waanzinnig veel bewezen diensten. En ik dank jullie hier voor je komst. We laten het tegel voor wat is. Wim de Bie schreef op zijn tegel toen hier was. Kom op, jongens. Dank aan onze gasten. En voor wie langer stil wil staan bij Wim de Bie, de VPRO zendt vanavond een eerbetoon uit. Op NPO 1 na het late NOS-journaal en op NPO 2 na Nieuwsuur. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Lorenzo Viotti dirigeert een van Strauss' populairste opera's. De Rozenkavalier. Vanaf 13 april terug bij de Nationale Opera. Mis het niet. Boek nu kaarten via operaballet.nl. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Kies tijdens de slimme keuzeweken bij mobiel.nl voor 50PLUS Mobiel. Profiteer van 12 maanden lang voordeel op 2-jarige abonnementen van 50PLUS Mobiel. Zo heb je bij 50PLUS Mobiel 12 gigabyte en onbeperkt bellen voor slechts €7 per maand. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Kom proefzitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie. Live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Maar liefst 2% rente bij Bunk. Dus waar wacht je nog op? Ga nu naar bunq.nl/sparen. Bunk. Bank of the Free. NL Ziet. Kijk nu de eerste 14 dagen gratis. Beste bestuurder in de zorg, wil jij ook een optimale inzet van je vaste en flexibele medewerkers?